حضرات سورة الأحزاب اسمع فرمان دارخين 33 نمبر کی سورة ہے مدنی اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں اسے الاحزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی کرام یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یأتی الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب سے ماخوذ ہے واقعہ احزاب اس کی تفصیل آئے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ تھا کہ اللہ نے ہوا اور فرشتوں کو بدل لیا اپنی مدد فرمائی مسلمانان مدینہ کو کفر عرب کے حملے سے بچا لیا اور مومنین کو منافقین پہچان گئے اس کے معنی نزول کی پوری صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی ابن عباس بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الاحزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما أي الله سيدي رفيه وكافر ومنافق وكافر نمهي الله تعالى يقينا سبحانه ولا حكمة ولا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اسی کی اطلاع کیجیے اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے باخبر وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کا کارساز گناہ ہی کافی ہے ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں مگر اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی صحیح راہ دکھاتا ہے ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں ہاں اگر کوئی بات بھول کی بنا پر کہہ دو تو اس میں تم پر معاخذہ نہیں مگر جو دل کے ارادے سے کہو اس پر معاخذہ ہوگا اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہے اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار طرح کے ایک دوسرے کی زیادہ حضرات ہیں البتہ اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کتاب اللہ نے یہی کچھ لکھا ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور یہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے سب بنو سے لیا اور آپ سے بھی اور نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما تاكي الناس تشيرو مصر دي سچائي كبالي مسوال کري وكافرون كي لهم يعلمنا عذاب تيار تنكا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اے ایمان والو اللہ کے اس احسان پہ یاد کرو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا اذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا جب وہ یعنی کفار تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے تھے اور جب آنکھیں پھر گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح کے گمان کرنے لگے تھے هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلاک کیے گئے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روب تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکا ہی تھا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اور جب ان کا ایک لوگ کہنے لگا جس طرح والو آج تمہارے کھیلنے کا کوئی موقع نہیں رہا واپس آ جاؤ اور ان کا ایک لوگ نبی سے واپس آنے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے وہ صرف جلد سے فرار چاہتے تھے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھاتے اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے تو یہ منافق فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ دیر نہ کرتے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا حالانکہ اسے قبل بھی اللہ سے عہد کر چکے تھے وہ بھی کریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بات کچھ تو ہو کر رہے گی قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا میرے نبی آپ نے کہیے کہ اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ دے گا اس صورت میں بھی تم تھوڑا ہی فائدہ اٹھا سکو گے قُل مَن ذا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا آپ پوچھیں کہ اگر اللہ نے تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو اسے تمہیں بتا سکے یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون سے روک سکے؟ اللہ کے مقابلے میں جنہ کوئی حامی پا سکتے ہیں اور نہ غدار. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ تمہیں سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے اور ان کو بھی اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور جہاد میں کم کی حصہ دیتے. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، پھر جب جنگ کا خطرہ آ پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جو آنکھیں پھیر پھیر کر آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی تشدید آئی ہو چکی ہو، پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو آپ والے غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تیز تیز زبانیں کرانے لگتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو قطعا ایمان نہیں لائے، لہذا اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا اور جماعت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کبھی لشکر گئے نہیں، اور اگر لشکر کٹ ہے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دیہاتیوں میں رہنے والے ہوتے اور بس تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے، اور اگر وہ تمہیں موجود بھی ہوتے تو دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے، جو بھی اللہ کو تمہیں آ سکتی امید رکھو اللہ کو بکثرت یاد رکھتا. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اور جب انہوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ کے رسول نے ہمیں وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول نے سچی کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری کو ہی مزید بڑھا دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، ان میں سے کوئی تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکا اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے. اللہ یقینا معاف کر دینے والا رحم کرنے والا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لن ینالوا خیرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اور کفار کو یعنی ان کی لشکروں کو اللہ تعالی نے بے نیلو بنا اپنے دلوں کی جلن دلوں میں ہی لیے واپس لوٹا دیا، اور لڑائی کے لیے مومنوں کی طرف سے اللہ ہی کافی ہو گیا، وہ یقینا بڑی قوت والا زبردست ہے. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا. اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ تعالی ان کے قلوب سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، کیونکہ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. اور تمہیں ان کی آبادی، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے قدم تک نہ رکھا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دیا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور دار آخرت چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اے نبی، جبین لوگ تم میں سے جو کوئی کھلی دیکھائے گا ارتکاب کرے تو اس کا عذاب دونہ کر دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کے فرمانبردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر دونہ دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کا رزق تیار کر رکھا. يا نساء النبي لستنك احد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے کبھی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں مرد ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا، لہذا صاف سیدھی بات کرو. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اور اپنے گھروں میں خراب پکڑے رہو، پہلے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، اور صلاح یعنی نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اے اہل بیت نبی، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف بنا دے. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو بلا شبہ اللہ بڑا باری بین اور باخبر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور صابر مرد اور صابرہ عورتیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور بکثرت یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق حاصل نہیں کی جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہتا ہے، اور تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقین صحیح گمراہی میں جا پڑا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اور جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈریں، پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر لیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں تنگی نہ ہو جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم ہو کر دینے والا ہے. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. جو بات اللہ نے نبی کے لیے مقرر کی ہے اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں، یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی جاری رہی، اور اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. یہ ان میں جاری رہی جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا اور کسی سے مطلب نہیں رکھتے تھے، اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. تحیتهم یوم یلقونه سلام واعد لهم اجرا کریما. جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے باعزت اجر تیار ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور اللہ کے حکم سے اسی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا كبيرا. اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے تو ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل على الله وكفى بالله وکیلا. اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی عیسائی سنگ سے گزر کیجیے اور اللہ پر توکل کیجیے، اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے قبل طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا اسی وقت انہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اے نبی ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے حق مہر ادا کر چکے ہیں اور وہ قریضے بھی جو آپ کے قبضے میں ہیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت کے مال سے دی ہیں نیز آپ کے چچا پھوپھیوں ماموں اور خالوؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے نیز وہ مسلمان عورت بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اور نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے یہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے دوسرے مسلمانوں کو نہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور مقبوضہ قریضوں کے بارے میں کیا فرض کیا ہے اور آپ کو یہ رعایت اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور علیحدہ رکھنے کے بعد جس کو چاہیں اپنے پاس بلائیں آپ پہ کوئی مذائقہ نہیں اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہو اور جو بھی آپ انہیں دیں اسی پر خوش رہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ جانتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بدبار لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا اس حکم کے بعد آپ کا دوسری عورتیں حلال نہیں اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ نے کسی کو تبدیل کریں خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے اب بتا قریضوں کی آپ کو اجازت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگراں يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو اللہ یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو البتہ جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں دل لگائے وہیں نہ بیٹھے ہو تمہاری یہ بات نبی کے لیے تکلیف دیتی مگر تم سے شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں حیا کرتا اور تمہیں ازواج نبی سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے لے کے مانگو یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی باقی ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو عزت دو اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو بلا شبہ اللہ کے ہاں یہ بڑے گناہ کی بات ہے ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ حدیث کو خوب جانے والا ہے لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملكت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شدیدا ان ازواج نبی پر کچھ گناہ نہیں اگر ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے بھانجے ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے لونڈی غلام ان کے گھروں میں داخل ہوں اور اے عورتو اللہ سے ڈرتی ہو اللہ تعالی یقینا ہر چیز پر حاضر و ناظر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایذا پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی اور آخرت میں بھی اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر دکھ پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور صحیح گناہ کا بال کھا لیا ہے يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلوں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں سکایا نہ جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا اگر منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے مدینہ میں دہشت انگیز افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو آپ کو ان کے خلاف اٹھا کریں گے پھر وہ تھوڑی سی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا یہ لوگ ملعون ہیں جہاں بھی یہ پائے آئے انہیں پکڑ کر بری طرح قتل کر دیا جائے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا گزشتہ لوگوں میں اللہ کا یہی طریقہ جاری رہا ہے اور آپ اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کیا خبر شاید وہ قریب ہی آ پہنچے إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا اللہ تعالی نے یقیناً کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھرتی بھی جہنم تیار ہے خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اپنا کوئی حامی مددگار نہ پائیں گے يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وہ دن وہ دن ہوگا جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا اور کہیں گے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا حکم مانا تھا تو انہوں نے ہمیں راہ سے بیٹھا لیا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اے ہمارے رب ان پر دونا عذاب کر اور ان پر سخت لعنت فرما یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی تو اللہ نے موسیٰ کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے حبل عزت والے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کیا کرو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اترك الله تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے بڑی کامیابی حاصل کر لی إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ہم نے اپنی امانت ارض و سماوات اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھایا یقینا وہ بڑا ظالم اور جاہل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما جس لاکھ نتیجہ یہ تھا کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سنا دے اور مومن مردوں اور عورتوں پر مہربانی فرمائے اور اللہ معاف کرنے والا مشرک والا